Michel Koenen met het NOS-journaal. Door klimaatverandering is het op veel plekken in Europa straks niet meer mogelijk om te wintersporten. In iets meer dan de helft van de skigebieden is een zeer grote kans op sneeuwtekort als de gemiddelde temperatuur een paar graden stijgt, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change. En maatregelen als kunstsneeuw maken de situatie alleen maar erger, omdat daarmee de CO2-uitstoot omhoog gaat. Het toerisme in Nederland is nog niet terug op het niveau van voor corona. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er wel veel meer is uitgegeven, maar omgerekend naar de inflatie is het niveau van 2019 nog niet in zicht. Toeristen gaven vooral geld uit aan vluchten, hotels en kampeerspullen. In totaal bijna 96 miljard euro. Aan de hotelovernachtingen is te zien dat vooral buitenlandse toeristen ons land vorig jaar een stuk minder bezochten. Zo boekte voor corona nog ruim 300.000 Chinezen een kamer. Afgelopen jaar slechts 62.000. Oud-Kamervoorzitter Ariep probeert het onderzoek naar haar via een civiele procedure te stoppen. Ook wil ze niet dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt. Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter Bergkamp aan de Kamer. Ariep zou eisen dat alle gegevens in het feitenonderzoek over vermeend grensoverschrijdend gedrag worden gewist en ook vernietigd. En ook wil ze dat de Tweede Kamer alle schade die ze daardoor heeft geleden vergoedt. En chirurgen hebben bij een vrouw van 64 uit Australië een worm uit de hersenen gehaald. Ze kreeg 2 jaar geleden last van onder meer buikpijn, diarree en koorts. En later ook vergeetachtigheid en depressieve gevoelens. Op een MRI-scan was een afwijking te zien waarna een hersenoperatie volgde. En de chirurg haalde een rondworm van 8 centimeter uit de hersenen. Het weer nog, lokaal nevel of mist overdag, dan zon en stapelwolken. Vooral in het binnenland is de kans op wat buien. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, de groene stad van de toekomst. Hoe ziet die eruit? In ieder geval niet met vervuilende auto's en vrachtwagens. Wereldwijd stellen steeds meer steden milieuzones in voor vervuilende voertuigen. In Londen bijvoorbeeld moet de vervuiler vanaf vandaag extra gaan betalen. Zijn die milieuzones echt de oplossing voor een duurzame en schonere wereld? Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 29 augustus 2023. Misschien ben je zelfs wel tegengekomen deze zomer. Nu een Europese stad binnenrijdt, ziet al snel borden over welke voertuigen wel en niet die stad in mogen. En al snel wordt er gezegd, met een milieuzone verbetert de luchtkwaliteit en beschermt de gemeente de gezondheid van duizenden inwoners. Maar is dat ook echt zo? Halen die milieumaatregelen hun doel? En hoe houdt de stad in de toekomst? En hoe wordt de stad in de toekomst leefbaarder en ook duurzamer? Daar ga ik over praten deze ochtend in Vroeg met twee gasten. Allereerst hier in de studio Bram Kin, onderzoeker stedelijke logistiek aan TNO Research en ook verbonden aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent hier in de studio en ook een gast deze ochtend op afstand. Dat is namelijk Tom van Woensel, professor logistiek aan de TU Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook luid en duidelijk gewoon via het internet bij ons in de studio. Even kijken, Bram, bij jou te beginnen. In Londen moet vanaf vandaag flink worden bijbetaald voor vervuilende voertuigen. Is dat een goede stap? Ik denk het wel. Wat je ziet in Londen is dat zij vanaf 2003 een zogenaamde congestion charge in het hartje Londen hebben. Er wonen ongeveer 136.000 mensen. En het idee daarvan is om het aantal voertuigen terug te dringen. En wat er nu gebeurt is dat ze dat uitbreiden naar een ultra-low emission zone, die geleidelijk van 4 naar 9 miljoen mensen gaat. En daar is het doel vooral om de luchtvervuiling van de voertuigen terug te dringen. Dus goed. Je betaalt. Goed, ja, precies. Dus de vervuiler betaalt uiteindelijk. Het wordt ook uitgebreid van dus alleen maar het centrum naar Groot-Londen. Congestion charge, wat is dat precies? Ja, congestion is eigenlijk file. Dus dat heeft vooral met bereikbaarheid en aanwezigheid van voertuigen te maken. Dat is in het centrum en dat richt zich dus op het terugdringen van het aantal voertuigen. En nu gaat het echt om het terugdringen van de vervuiling van voertuigen. Ja. Dus als je een schoon voertuig hebt, dan kan je er in principe in. Ja, precies, om echt die luchtkwaliteit ook te verbeteren. Tom van Woensel, hoe kijkt u daarnaar? Nee, ik vergelijk dat met Bram. Ik denk dat dit op zich, als je vanuit het perspectief emissies, vervuiling kijkt, dat dit best een logische keuze is om dan uiteindelijk een aantal type voertuigen te gaan bannen in bepaalde zones, in milieuzones, of gewoon zelfs te verbieden en al dat niet te bekeuren als je er toch in komt. Dus vanuit het perspectief luchtkwaliteit, vergroenen van de stedelijke omgeving, is dit natuurlijk een vrij makkelijke en snelle oplossing om te implementeren. Dus vanuit dat perspectief zeker oké. Okay. Ja, en Londen is ook een voorloper als het gaat hierin. Voor het eerst een grote... Dus meerdere steden in Europa hebben dit soort zones, maar Londen loopt echt voorop. Bram, hoe zou jij een milieuzone omschrijven? Ja, een milieuzone die richt zich denk ik op het vooral het verschonen van voertuigvloten. Wat ik net ook al aangaf, het is dan dat voertuigen eigenlijk emissieloos aan de uitlaat zijn. Daar wil je naartoe. Mm-hmm. En dat gaat vaak geleidelijk. Dus allereerst ga je naar de meest vervuilende voertuigen weer je. Dat zien we nu ook in Nederland gebeuren. Is dat uiteindelijk wil je naar emissieloos aan de uitlaat. Ja, precies. Nou, wat dat inhoudt, daar praten we tot 6 uur over. We hebben vandaag Londen als aanleiding voor dit gesprek, maar Nederland kent ook al een aantal milieuzones. Tom, zijn we in Nederland voorloper vergeleken met de rest van de wereld? Of hobbelen we er juist een beetje achteraan? Er zijn al vrij veel emissiezones in de wereld. Hè? Dus in die zin denk ik dat je ziet dat er zo in veel Europese steden dat er al gekeken wordt en geïmplementeerd is. Hè? Bijvoorbeeld heel Duitsland, die kennen we ook al wel. Dat er heel veel steden zijn waar dat ze de emissiezones hebben geïmplementeerd. Dus ik denk niet dat Nederland aan zich een voorloper is. Ik denk dat er een snelle volger wel is in een aantal zaken. Maar als je kijkt wereldwijd, zijn er eigenlijk al redelijk veel emissiezones die actief zijn, waarvan we natuurlijk nu de Londen als een van de grootste hebben, denk ik, wereldwijd gezien. Als je natuurlijk een aantal Aziatische steden zoals Peking of zo misschien niet meeneemt. Mm-hmm. Maar anderzijds denk ik dat we best vrij snel volgen in de stroom van emissiezones. We gaan erover praten tot 6 uur en dan vooral ook over het logistieke deel in die stad. Hoe krijg je de producten nog steeds bij de mensen die ook in het centrum wonen? Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Dat was de zin. Dan mag je die deze ochtend stellen aan Bram Kin en Tom van Moensel in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, Bram, het zou vast voor veel mensen wel herkenbaar zijn. Zodra je de stad uitrijdt, je rijdt het buitengebied in, dan voel je dat de lucht om je heen opklaart. Is dat ook echt zo? Dat hangt er vanaf. We hebben het hier over luchtverontreinigende emissies. Die komen deels van transport, maar die komen natuurlijk ook van andere sectoren. De industrie, Tata Steel is veel in het nieuws de laatste tijd. Mm-hmm. Ook de landbouw. Dus het ligt eraan waar je de stad uitrijdt. Oké. Maar een deel van die emissies wordt uitgestoten ook door auto's, door vrachtwagens. Ja. Dus zij zijn zeker ook wel voor een deel verantwoordelijk voor de vieze lucht in de stad. Zeker. En in de stad is de dichtheid aan mensen nou eenmaal groter. Dus er worden meer mensen geraakt door die luchtvervuiling. En ik denk dat het wel goed is om ook even aan te geven dat het hier om luchtverontreinigende emissies gaat, die de luchtkwaliteit verminderen, niet om CO2-emissies. Die dus gezondheidseffecten hebben. Ja, dat moet je even uitleggen. Je hebt luchtverontreinigende emissies en luchtverontreinigende CO2-emissies. Maar we hebben het over die eerste. Ja. Allereerst, wat zijn dat precies? Dat is eigenlijk een hele groep aan soorten stoffen. Zoals stikstof en fijnstof. Mm-hmm. Dan heb je weer soorten fijnstof. Die komen veelal uit de uitlaat als we het over transport hebben. Maar die komen ook in veel van banden, slijtage van het wegdek, slijtage van de remmen. Ja. En dat heeft een lokaal effect op vooral de mensen die daar wonen, rondlopen. Dan hebben we ook CO2-emissies. Dat zijn globale emissies die dragen bij aan klimaatverandering. Die merk je niet lokaal, maar die worden wel ook deels uitgestoten door transport. Ja. En als je naar Nederland kijkt, dan laten cijfers zien dat ongeveer 18% van alle CO2-emissies, dus de emissies die globaal een effect hebben, die komen van transport. Ja. Niet alleen in steden. En een derde daarvan is ongeveer logistiek. En steden voeren om verschillende redenen milieuzones in. Soms om die CO2-emissies tegen te gaan, maar soms ook om die andere, juist de fijnstof bijvoorbeeld, te voorkomen. Klopt. Dus wat in Londen nu gebeurt, dat is echt gericht op eigenlijk het verbeteren van de gezondheid, als ik hem zo stel. En wat er in Nederland zijn ook een aantal milieuzones die zich daar ook op richten. Wat er nu is gebeurd, is dus dat gaat om de verbetering van de luchtkwaliteit lokaal. En wat er nu is gebeurd, we hebben het klimaatakkoord ondertekend. Het klimaatakkoord van Parijs. En daarin hebben we met z'n allen afgesproken, in Nederland ook, om CO2-emissies te reduceren. En er zijn 5 sectoren benoemd. Landbouw, industrie, maar ook transport. En er is gekeken hoe kunnen we de CO2-emissies van transport terugdringen. Ja. Dus daar is een hele bak aan maatregelen eigenlijk opgesteld om die CO2-emissies terug te dringen van transport. Bijvoorbeeld werkgevers die werknemers stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. Maar één maatregel daarin is logistiek. Mm-hmm. Of binnen de logistiek, dus het vervoer van goederen, maar ook van diensten. Daarin is bedacht dat een effectieve maatregel kan zijn... het invoeren van zero-emissiezones in steden. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk een versnelling van de duurzaamheid in de logistiek kijkt. Omdat gebruikers die voertuigen uiteindelijk emissieloos moeten gaan inzetten. Even het overmonsel van de TU Eindhoven. In Nederland richten die zones zich vaak op vrachtvervoer, op de logistiek vaak. Minder op personenvervoer. Hoe kijk jij naar die keuze? Ja, dat is natuurlijk een beetje een vreemde keuze misschien, of een onvolledige keuze in zekere zin. Want als je natuurlijk gaat kijken naar de verkeersstromen in steden, dan is zowel personenvervoer als vrachtvervoer, de logistieke stromen, zijn natuurlijk allebei verantwoordelijk voor die emissies. En dat je natuurlijk nu er enkel de sector logistiek uitneemt en zegt tegen die alle jongens en meisjes die met bestelwagens, vrachtwagens de stad binnenrijden, of die lage emissiezone binnenrijden, of de zero-emissionzone binnenrijden vanaf 2025... mag je niet meer met een vervuilende dieselwagen rijden. Dat is ook al relatief, want die vervuilende dieselwagens, als de euronormen redelijk hoog gezet worden, ja, die vervuilen aan zich ook al veel minder natuurlijk op een aantal van die aspecten. Ja, als je dan gewoon tegelijkertijd toch de personenwagens, bij wijze van spreken, toch de stad binnen laat rijden met 20 jaar oude auto's en dan die laat gewoon doorgaan, ja, dan kan je natuurlijk niet de volledige potentie halen van zo'n maatregel op die manier. En ik denk dat dat wel het verschil is in bijvoorbeeld in Londen, waar dat je eigenlijk een soort die ultra-low emission zone krijgt, waar dat alle wagens, onafhankelijk van welke type wagen, eigenlijk allemaal van een bepaalde minimumnorm moeten zijn om vervolgens tot die verbetering van de luchtkwaliteit te komen. Verbetert die luchtkwaliteit dan ook echt? Of is Londen daar nu voor het eerst een studieobject van om te zien of dat ook echt gebeurt? Nee, ik denk dat je wel sowieso ziet dat die luchtkwaliteit aan zich verbetert. Dus op zich is dit lokaal zeker een verbeterstap in die richting. Natuurlijk kan je de vraag stellen dat je dan effectief een aantal van die stromen eruit haalt, logistieke stromen, wat dat dan voldoende zoden aan de dijk gaat geven in vergelijking tot totale emissies en de totale polluenten in de lucht, lokaal en globaal dan. Hè. Dus ja. Ik denk dat die afweging allicht nog niet zo goed gemaakt, of misschien minder duidelijk is, dat zo stellen. Ja, je kan wel zeggen met elkaar, alle staal moet met elektrische auto's uit Tata Steel gehaald worden, maar als de fabriek evenveel blijft uitstoten, dan, ja, waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Dit zijn allemaal positieve effecten van milieuzones, Bram. Zijn er ook negatieve effecten? Wat je in het verleden al met die congestion charge in Londen hebt gezien, is dat dan Londen voert dat in, maar niet alle andere Britse steden. Dus veel, zeker in de logistiek, veel bedrijven zetten dan hun vervuilerendere voertuigen in andere steden in. Wat er in Nederland nu gebeurt met die zero-emissiezones is dat wel geharmoniseerd wordt in Nederland, over steden. Het is aangekondigd dat in 30 tot 40 steden vanaf 2025 wordt ingevoerd. Dus dat zie je. Er zijn ook vragen rond de betaalbaarheid van alternatieven. Zeker voor kleine bedrijven of mensen met een kleinere portemonnee. En een ander effect wat je niet meeneemt is de aanwezigheid van voertuigen. Het richt zich op het verschonen van voertuigen. Daardoor krijg je ook dat uiteindelijk is het idee dat voertuigen elektrisch emissieloos kunnen worden ingezet. Dat is ook steeds betaalbaarder. Maar je verandert niks aan de relatieve aanwezigheid van voertuigen. En wat je in een studie van Transport for London ook laat zien, is dat zeker in dat centrum heb je ongeveer 25% van de personen wordt vervoerd door bestelwagens, vrachtwagens en vooral personenwagens. Maar zij nemen 70% van de infrastructuur in. En dat los je niet per se op met een als je vervuiling adresseert. Ja, Tom, vind jij dat het gesprek dan ook meer ook daarover moet gaan? Over hoeveel verkeer laat je nog toe in de stad? Ja, platgeklopt zoals Bram het zegt, is een auto blijft een auto of een bestelwagen blijft een bestelwagen. En of dat je een dieselmotor of een elektrische motor of een waterstofmotor instopt, die blijft gewoon daar ter plekke plaatsnemen in de stad. En die blijft leiden tot die files en die congestie en de algemene verkeersdrukte in de stad. En wat je natuurlijk ook kan zien in een aantal simulaties die we gedaan hebben, is dat het zelfs door het inzetten van zo'n milieuzone, dat het soms zelfs nog erger wordt, dat er dan misschien nog meer wordt gereden, omdat je vaak moet rondrijden of om moet rijden, omdat die zones zodanig beperkend zijn of zodanig groot zijn. Dus ik denk dat het uitgangspunt inderdaad een iets... dat het eigenlijk een lokale kijk, dus enkel puur lokaal kijken op hoe kan ik deze vierkante meter stad of deze vierkante meter woonruimte verbeteren, dat er eigenlijk misschien net iets te smal kijken is en dat je eigenlijk ook wel een iets integralere kijk zou moeten hebben op die stad als een soort entiteit waar dat zowel mensen als logistiek, als werkverkeer, als welke variant dan ook, maar die zijn niet alleen een entiteit op zich, die zijn vaak een eindpunt of een beginpunt van andere verkeersstromen en logistieke stromen die leiden tot... tot die in totaliteit ook emissies en druk op onze systemen veroorzaken. En doordat je er één element uithaalt uit zo'n volledig logistieke systeem, de stad of de emissiezone of de last mile, zoals ze dat netjes zeggen, dan kan je natuurlijk wel eens, wat wij dat noemen in de wetenschap, een soort suboptimale oplossing krijgen of eigenlijk zelfs een slechtere oplossing krijgen dan ervoor. Ja. De kritiek is er ook in Londen. Veel ondernemers zeggen van ja, nu moeten wij vooral ook de prijs gaan betalen voor de slechte kwaliteit, de luchtkwaliteit in de stad. Als we kijken naar wie de meeste last gaan hebben van dit soort maatregelen, bijvoorbeeld in Londen, maar ook als we dit in andere Europese steden invoeren. Wie zijn dat dan? Zijn dat dan ook echt die ondernemers? Ja, op kortere termijn denk ik natuurlijk alle verkeersstromen die beïnvloed worden, die gaan er last van krijgen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld in Nederland zullen dat dan wellicht de ondernemers zijn. Dat zullen ook de logistiek dienstverleners worden natuurlijk, die dit moeten uitvoeren op de een of andere manier. Namelijk ineens een soort nul-emissie bestelwagen of van die andere type golfkarretjes die volledig op elektriciteit rijden of e-bikes of cargo-bikes-achtige oplossingen bedenken. Dus die moeten die investeringen doen op de een of andere manier. En natuurlijk, die investeringen die zullen niet volledig kunnen doorverrekend worden naar de verbruikers of naar de aanstuurders, de verladers of de consumenten. Mm-hmm. Maar er zal natuurlijk wel een bepaalde gevolgen. Er zijn bepaalde gevolgen aan vast, natuurlijk, zeker in de beginfase. Omdat je natuurlijk nog in die ramp-up, in die groeifase zit, ja, dan komt dat natuurlijk wel ergens vandaan. Dat moet ergens vandaan komen. Die kosten die worden dus verrekend bij zowel upstream, bij de verladers, als downstream, bij consumenten en of handelaars in de binnensteden. Ja, Bram, creëren dit soort maatregelen dan ook niet juist ongelijkheid? Dat is nog zeer de vraag. Ik denk ook wat Tom net al aangaf, dat je ook moet kijken... waarom is iemand met een bepaald voertuig in een stad? En wat is het alternatief? Misschien is voor veel bedrijven in dit geval wel het enige alternatief... inderdaad een elektrisch voertuig. Kijk maar naar personenvervoer, dan kan je ook kijken... heb je andere mogelijkheden, zoals betere fietsinfrastructuur... of beter OV. En de ongelijkheid, daar weten we nog te weinig over. En er komen ook... Er zijn ook subsidies om bijvoorbeeld een elektrische bestelwagen... met de aanschaf daarvan te helpen. En er komen ook ontheffingen, hoogstwaarschijnlijk... als iemand maar niet zo vaak in de stad hoeft te komen. Ja, precies. Dus als je misschien een meubelzaak buiten de stad hebt... maar je moet een keer met je elektrische vrachtwagen de stad in... dan mag dat nog steeds. Want je hebt daar dan misschien een ontheffing voor. Maar in ieder geval moeten die ondernemers ook hun part doen... Die stad van de toekomst, daar ga ik zo met jullie graag over verder filosoferen. Je luistert naar NPO Radio 1, naar het programma Vroeg. En deze ochtend hebben wij het over milieuzones in de steden. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Daar praat ik deze ochtend over met twee gasten hier in de studio. En dat zijn Bram Kin en Tom van Woensel. Bram Kin is onderzoeker stedelijke logistiek van TNO Research... ook verbonden aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En Tom van Woensel is professor logistiek aan de TU Eindhoven. Vragen stel je in de NPO Radio 1 app. Het is 6:10 geworden op dinsdag 29 augustus. New Francis is dit. And took a while. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Took a while, New Francis. Daar luister je naar. In Vroeg hebben we het deze ochtend over de stad van de toekomst. In Londen is vanaf vandaag een strengere milieuzone ingevoerd. Was al in het centrum, geldt nu voor de hele stad. Je moet betalen als je met je vervuilende voertuigen, vrachtwagen en personenauto de stad in wil. Hoe ziet dat in Nederland, de stad van de toekomst eruit? Daar heb ik het deze ochtend over met twee onderzoekers. Bram Kin is onderzoeker stedelijke logistiek aan TNO Research en ook verbonden aan De Ham, de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen. En op afstand is ook Tom van Woensel bij ons aanwezig, professor logistiek aan de TU Eindhoven. Vragen stel je in de Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, daar vraagt Milan zich bijvoorbeeld af, Bram. Worden die milieuzones ook regelmatig aangepast naar hoe ouder een voertuig wordt? Ja, dat is het hele idee achter de milieuzones. Er zijn euronormen, dat zegt iets over de uitstoot van voertuigen. En die worden geleidelijk aan steeds strenger. Dus als je een oud voertuig hebt, dan mag je een milieuzone niet in. En dan na een paar jaar gaat dat ook voor andere voertuigen met een hogere euronorm gelden. En uiteindelijk kan dat zich voortbewegen richting emissieloos. Ja, en wat betekent dat bijvoorbeeld als ik in 2000 een benzineauto heb die uit 2018 komt? Hoe lang mag ik dan nog het stadcentrum inrijden. Daar is nog geen regelgeving over. Het gaat vooral over dieselwagens. Ja. En wat je nu dus in Nederland ziet zijn die zero-emissiezones, waar we het net al even over hadden, die gaan gelden voor bestelwagens en vrachtwagens, is ook dat dat geleidelijk wordt opgebouwd. Dus eerst mogen euro 5, zoals dat dan heet, bestelwagens de zones nog in, en dat mag dan na een jaar niet meer. Ze gaan in principe vanaf 2025 gelden. En dat bouwt dan oprichting ook emissieloos. Waarschijnlijk dus elektrisch, de meest voor de hand liggende technologie. En voor vrachtwagens gaat dat vanaf 2030 geleidelijk gelden. Tom van Woensel, Arnolda die zegt in de Radio 1... producten bij de mensen lijkt mij niet het belangrijkste. Oudere mensen, zoals mijn moeder, die woont in Utrecht, schrijft zij, is afhankelijk van onze auto. Kan anders nergens meer komen, de buslijn is veel te ver, ouderenvoer een ramp en taxi te duur. En wij mantelzorgers hebben geen geld voor elektrische auto's. En wij zijn dan weer wonend in de provincies en die kunnen al helemaal niet zonder de auto. Anders kan ik in het weekend en 's nachts en in de avond helemaal niet meer in het ziekenhuis komen. En op de fiets is dat dan weer te gevaarlijk. Dit zijn natuurlijk wel even, nou, dat is een voorbeeld van wat dan dat soort zones ook voor effect hebben op mensen. Nee, maar ik denk dat het een zeer valide argument soms wel tegen een emissiezone aan zich, dus een volledige emissiezone inrichten en niet die integrale kijk hebben. Want wat ik denk dat er net wordt aangegeven, ook in de vraag, in de opmerking, is natuurlijk dat als je niet zorgt dat er voldoende alternatieven zijn om te zorgen dat mensen toch nog bereikbaarheid hebben, dus dat wil zeggen een voldoende performant OV, misschien toch ook veel meer deelauto's en een voldoende dense netwerk met voldoende van die verschillende alternatieven. Als dat niet voorhanden is, maar wel begint te verbieden wat dingen van bijvoorbeeld dieselwagens mogen niet meer de stad binnen, of dit mag niet meer, of dat mag niet meer. Maar zodra dat je die dingen begint op te leggen, zonder te zorgen dat er voldoende alternatieven en die vanuit die integrale kijk naar bereikbaarheid en mobiliteit, als je dat uit het oog verliest, mm-hmm. Dan krijg je natuurlijk dit soort problemen. Dan krijg je natuurlijk het probleem dat mensen toch niet hun huis niet meer uitgeraken of niet snel niet meer hun huis uitgeraken. En dan duw je ze eigenlijk bijna toch terug in die auto. Maar die mag dan niet gebruikt worden, want die mag dan de binnenstad niet meer, of die mag de stad niet meer binnen, want die is net toevallig euro 3 diesel en daar kan je niks mee doen. Dus het hangt allemaal wel aan elkaar. En dat is net die integrale kijk. En is die integrale kijk er ook genoeg, vind jij? Die integrale kijk heb je nodig om verder te komen. Is die er nu voldoende? Dat denk ik niet, want ik denk dat je eigenlijk te veel kijkt, gefragmenteerd kijkt. Nu kijken we enkel in Nederland naar logistieke stromen om die stad, om iets in die stad te doen, terwijl dat we eigenlijk openbaar vervoer hebben, deelfietsen, misschien gewoon ook zelfs andere type deelauto's en weet ik het wat allemaal, die eigenlijk ook deel van een soort oplossing kunnen zijn. En die worden nu allemaal redelijk gefragmenteerd, tot zeer gefragmenteerd van elkaar bekeken. En ik denk dat daar natuurlijk de oplossing zit, die integraal gaan bekijken, integraal op elkaar gaan afstemmen, waardoor dat eigenlijk die bereikbaarheid van zowel mens, maar ook de bereikbaarheid voor vracht en logistiek en alle e-commerce, booming dingen, mm-hmm. dat eigenlijk ook allemaal bij elkaar komt en dat je dan eigenlijk probeert tot een veel geïntegreerdere oplossing, slimmere oplossing te komen, waar dat dan eigenlijk het volledige systeem beter van wordt en niet enkel een klein deelsysteemtje misschien geviseerd wordt, waar dat dan leidt tot misschien heel veel ongewenste effecten op de andere deelsystemen. Ja, een vraag van Nazar komt er binnen. Vind ik een mooie opmerking. Dat laat zien dat mensen ook gewoon heel nuchter kijken. Nazar die zegt, waar gaan die extra inkomsten die gecreëerd worden door de extra betaling voor die milieuzones naartoe? Bram, zij zegt, geld filtert de lucht niet. Er is nog niet veel duidelijk in Nederland over eventuele betalingen die milieuzones die bij de gebruiker neergelegd worden. Maar bijvoorbeeld in Londen, als je daar dan, je moet daar nu $14 betalen als je met je personenauto het centrum in wil rijden. Maar is dat dan duidelijk dat geld ook weer gebruikt wordt om het klimaat te verbeteren? Ik weet niet waar het exact aan besteed wordt in Londen. Hoe dat verdeeld wordt, naar welke sectoren dat gaat. Vind je dat wel zou moeten eigenlijk? Dat je zegt, ja, dat geld moet je niet als stad dan in andere zaken gaan steken? Nee, dat geloof ik wel. Ik denk dat je dat, je kan dat. Ik denk dat je die transitie die we willen maken naar schonere lucht door transport te adresseren, dat je die ook moet ondersteunen financieel dan. En dat het in die transitie zou het dus, wat Tom net ook al aangaf, niet alleen om schonere voertuigen moeten gaan, maar ook om hoe gaan we ons anders vervoeren met een minder ook ruimtelijke voetafdruk? Of hoe gaan we ook misschien wel naar minder transport door voorzieningen dichter bij mensen bij te brengen? Ja. Goeie vragen. Dank je ook voor de antwoorden op die vragen. Zometeen praten we verder en dan hebben we het dus ook over die stad van de toekomst. Hoe ziet die eruit? Heb je daar nou vragen over? Misschien ook ideeën over? Deel die dan in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Het is precies 5:30 en dan misschien wel voor het eerst in dit programma de verkeersinformatie. Deze en volgende nacht is namelijk de Brienenoordbrug in Rotterdam dicht. Als het goed is die inmiddels weer open en vanavond laat wordt die dan weer afgesloten. Feitje over de iconische Rotterdamse brug. Er varen ieder jaar 140.000 boten onderdoor. Dus kan je best zeggen dat het water best druk is onder die brug. En als je over bruggen hebt, dan kan je eigenlijk maar één nummer echt draaien, vind ik, op de radio de volgende ochtend. De Red Hot Chili Peppers zijn het. Under the bridge. Take me to the place I love. Goedemorgen, het is 5 minuten over half 6. Je luistert naar NPO Radio 1, het begin van dinsdag 29 augustus. Vanaf vandaag is Londen alleen nog voorbehouden voor de schone auto. Of je moet betalen, pas in de grotere trend, waarbij je alleen met schone auto's, schone vrachtwagens of tegen betaling de stad nog inkomt. Werken dit soort maatregelen om de stad schoon te krijgen? En hoeverre is dit een opmaat naar de stad van de toekomst? Daar praat ik tot 6 uur nog over met 2 gasten. Hier in de studio Bram Kin, onderzoeker stedelijke logistiek, TNO Research en verbonden aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En ook Tom van Woensel, professor logistiek aan de TU Eindhoven. Vroeg met Stefan Komduur. Ja Bram, we hadden het al eerder over de reden om dit soort zones in te stellen, om mensen eigenlijk te dwingen en ook logistiek te dwingen schoner te gaan rijden. Nu heeft niet iedereen meteen een schone auto. Wordt het dan ook een beetje als een tussenfase gezien op weg naar een schonere wereld? Ja, een schoon en schonere steden, maar misschien ook vooral meer leefbare steden. En nogmaals, die zones richt zich op de verschoning van de luchtkwaliteit, maar het doet nog niks aan het ruimtegebruik dat voertuigen innemen in en rond onze steden. En als we naar leefbaarheid kijken, is dat denk ik ook een belangrijk aspect wat steeds belangrijker wordt. Steden verdichten steeds meer. De bevolking groeit nog steeds, zeker de stedelijke bevolking. Als je kijkt naar steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, daar komen 50.000 woningen bij de komende jaren. Er komt gewoon minder ruimte en er komen meer mensen. En dan de beschikbare ruimte die er nog is, die wordt ook steeds meer anders ingericht. We hebben klimaatadaptieve maatregelen, zoals vergroening van de openbare ruimte, minder asfalt. En ook maatschappelijk zie je dat er eigenlijk een druk is om de leefbaarheid te verbeteren en meer ruimte aan mensen te geven. Dus meer mensen en minder ruimte, dat raakt ook voertuigen. Ja, het zijn allemaal situaties of dingen die ervoor zorgen dat de stad ook leefbaarder wordt in de toekomst. En het zijn ook maatregelen die moeten zorgen voor een gedragsverandering bij mensen. Tom, gaan die milieuzones ook echt die gedragsverandering in gang zetten die nodig is? Ja, voor een stuk wel, omdat je natuurlijk voor een stuk gedwongen wordt om iets anders te doen. En vanuit dat perspectief heeft de overheid meestal ofwel kunnen ze beloven ofwel bekeuren, hè, of verbieden. En de vraag is natuurlijk een klein beetje welke van die twee manieren heb je nodig om die gedragsverandering te krijgen. Wat er nu gedaan wordt is natuurlijk gewoon gezegd, jullie mogen niet met dit soort type voertuig de stad binnen, want anders ga je betalen. Mm-hmm. Dus in die zin krijg je natuurlijk automatisch een bepaalde gedragsverandering. In de mate van het mogelijke, hè? Want ik denk dat ook de vraagstelling van net voor de pauze van de online of de mensen die thuis zaten, is natuurlijk, is het überhaupt, kan die betaald worden door iedereen? Kan iedereen dit zich veroorloven? En dan krijg je natuurlijk de andere kant van het verhaal, is dat de overheid voor een stuk verbiedt en of bekeurt, maar dan langs de andere kant ook weer een stuk weer moet gaan subsidiëren om een aantal dingen te kunnen faciliteren en te kunnen voorzien. Dus het is een beetje een delicaat evenwichtsoefening die je moet volgen om net die gedragsverandering ook duurzaam te kunnen krijgen. Zodanig dat het effectief ook gewoon tot een andere mix van voertuigbewegingen, voertuigen leidt. Waardoor dat dan die leefbaarheid in die stad, zoals Bram aangaf, en die vergroening van die ruimte natuurlijk gewoon mogelijk is. Hè? Want als je meer ruimte voor groen wil, of meer ruimte voor fietspaden, of meer ruimte voor andere zaken van de sociale functies in de stad, dan wil dat ook zeggen dat je minder ruimte aan de auto geeft. Dus dat wil ook zeggen dat we dan nog meer in de file gaan staan, of ons gedrag moet echt gaan veranderen, want anders kunnen we dat niet faciliteren. Niet meer. Ja. Nou, is gedragsverandering een van de moeilijkste? Het gedrag van mensen is moeilijk te veranderen. Moet je als consument, Bram, je ook meer bewust worden van de keten waar je onderdeel van bent? Want we hebben nu een gesprek over logistiek. Ik heb gisteren me ingelezen in het onderwerp, een documentaire daar ook over gekeken. En toen keek ik eens naar buiten, toen keek ik naar alle winkels die in mijn straat zaten. Ik heb eigenlijk nog nooit gerealiseerd hoe alle producten die ik koop bij de supermarkt of bij de boekhandel tegenover mij daar terechtkomen. Ja. Zeg je ook als consument moet je ook meer bewust worden van de keten waar je ook onderdeel van bent? Ja, zeker. Dat geloof ik wel. En als we het over logistiek hebben en over die zones die in Nederland nu eraan komen, wat we ook zien is dat die logistiek is tot zekere zin ook paradoxaal genoeg misschien wel nodig om een stad leefbaar te houden. Ook al drukken die voertuigen op leefbaarheid. Restaurants moeten bevoorraad worden, afval moet opgehaald worden, bouwlogistiek. En wat we in toenemende mate zien, en we zien het ook veel in de media, zijn de pakketleveringen bij ons thuis. Mm-hmm. Dus wat ik ook wel zie gebeuren de komende jaren, is dat naarmate de auto meer de stad uit wordt geduwd, dat is beperkter mogelijk voor logistiek. Want je kan vaak een Albert Heijn nog steeds het makkelijkst bevoorraden met een vrachtwagen en niet met de 30 cargo bikes bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus het zal aanwezig moeten blijven en het zal ook aanweziger blijven ten opzichte van auto's. Maar er ligt zeker ook voor ons als consument, zeker met de toename in online bestellingen, een verantwoordelijkheid. Welke keuzes maken we daarin? Maar hoe worden die ook gefaciliteerd? Worden wij ons bewust van ons bestelgedrag? Mm-hmm. Studies laten ook zien dat pakketjes die kunnen aan ons huis, die worden veelal aan huis bezorgd. Maar dat kan ook efficiënter gebeuren als je ze naar afhaalpunt of pakketkluizen toebrengt. Ja. Wat dan een relatief positieve impact heeft ten opzichte van zelf naar de winkel gaan met een auto. Ja. Maar als je dat dan weer afzet tegen iemand die met de fiets naar de winkel gaat. Dat soort keuzes moeten we ons denk ik steeds meer bewust van zijn. Kan het dan best zijn dat in de stad van de toekomst op een gegeven moment gewoon een gemeente of een stadsbestuur bepaalt, als jij meer dan 50 meter in de buurt van een pakketkluis of van een afvalpunt woont, dan mag je je pakketje niet meer thuis laten bezorgen? Dat is denk ik heel lastig om dat af te dwingen. Je kan dat wel doen door wijken of straten zo in te richten dat het lastig is om dat een voertuig bij jou aan de voordeur komt. En je ziet dat in een aantal steden in Nederland ook al gebeuren, dat er autoluwe of autoarme wijken ontstaan, waarbij een autonorm bestaat voor personen van 0,2 per huishouden. Dus dan moet je al auto's gaan delen met de buurt. Je kan met uitzondering dagen laten bijvoorbeeld de verhuizing niet tot de voordeur komen. Maar als je de logistiek niet aanpakt, dus de thuisbezorgingen, dan kan je er ook van uitgaan als mensen geen auto hebben, dat ze misschien wel meer online gaan bestellen. En dan is de vraag ook, hoe ga je die voertuigen tot zo'n gebied toelaten? Ja. En daar zie je best wel mooie oplossingen al, zoals een pakketpunt in een mobiliteitshub, waarbij het pakketje niet aan de voordeur komt, maar ik word gedwongen om daar om het 50 tot 100 meter van mijn huis op te halen. Ja, precies. Tom van Woensel, we praten allemaal over schonere lucht, we praten over elektrische auto's, elektrische vrachtwagens. Maar is het stroomnet daar dan eigenlijk wel klaar voor als de hele binnenstad allemaal met elektrische vrachtwagens wordt bevoorraad? Ja, op dit moment is dat is natuurlijk een redelijk hot item in Nederland. Zeker dat je bepaalde plekken in Nederland niets meer op het stroomnetwerk kunt aanhaken. Dus ik denk natuurlijk van zodra dat je die hele transitie naar elektrisch, in welke vorm dan ook, dat gaat dan van elektrische fietsen tot elektrische bestelwagentjes en natuurlijk ook nog eens de verhoging van de stroomgebruik bij mensen thuis. Als je dat maar bij elkaar begint te nemen, dan is de vraag of dat het stroomnetwerk, op dit moment daar ook klaar voor is om dat te kunnen dragen. En daar zitten natuurlijk ook nog uitdagingen, net zoals dat er ook snelladen uitdagingen zitten. Dus de infrastructuur van het, om dit te kunnen enabelen, dit te kunnen mogelijk maken, is allicht ook nog niet daar. En dat zal ook de komende 10 jaar waarschijnlijk ook lastig zijn om dit volledig voldoende dragend te kunnen krijgen. Dus daar zitten toch ook nog wel wat uitdagingen naast alles wat we net hebben besproken al. Ja, zeker. Dat stroomnet in Nederland gaat steeds meer op slot. Hè. Vorige week las ik nog in de Gelderlander ook een artikel weer over Betuwe. Dat ook op slot gaat omdat ze het gewoon niet meer aankunnen. En ik las gisteren ook een artikel in het Parool over Amsterdam, die een nieuwe aanbesteding had gedaan voor vuilniswagens. En daar expliciet nog vroeg naar diesels en benzine. Ja. Omdat ze hun eigen vrachtwagens, ze konden die laadstructuur nog niet kwijt op hun terreinen bijvoorbeeld. Nee, dat klopt inderdaad. En dat is het denk ik best toch. Als je uiteindelijk iedereen op een stekkerwagen of stekkerbestelwagen of stekkerfiets of weet ik het wat allemaal wilt stoppen, dan wordt dit best wel een uitdaging. Want het netwerk kan het eigenlijk op dit moment niet aan. En dat is natuurlijk ook best lastig om dit op een relatief snelle of korte termijn dit volledig uit te breiden, zodanig dat het wel aan kan. En dan heb je natuurlijk maar erg weinig alternatieven, want dan val je bijna automatisch terug op conventionele voertuigen. Want bijvoorbeeld waterstofauto's en die zaken meer, die zijn toch nog vrij embryonaal in gebruik. Mm-hmm. Plus, daar is nog veel minder laadinfrastructuur voor beschikbaar dan voor elektrisch bijvoorbeeld. Dus het maakt, dat is is wel een uitdaging om die keten, hè, om die integrale kijk en die keten van de toekomst echt wel op een goede manier te kunnen ondersteunen naar die transitie naar de volledig zero emissions. Ja, dit zijn logistiek. Jullie zijn allebei onderzoekers ook op dat vlak. Maar toch nog even voor de consument die in zijn auto naar zijn werk rijdt, Bram. Wat is het eindpunt, denk je, van dit soort zones op een gegeven moment? Ik denk dat we ook wel even duidelijk moeten stellen dat die zones gaan er nu in steden komen. Maar we hebben een inschatting gemaakt dat daar 8% van de huishoudens en dan ook restaurants en supermarkten, ja, vallen onder die zones. Dus het is ook weer niet enorm. Dus het geldt al, ja, niet alleen. Iedereen woont in het stadscentrum automatisch. Nee. Nee, precies. En in veel steden zie je ze alleen in het stadscentrum. Een aantal steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam, doen het hele gebied, voorzien ze binnen de ring. Nogmaals, voor de logistiek, nog niet voor consumenten. Dus het gaat alleen die personen raken, of ze nou in een bestelbus zitten of op hun weg zijn naar hun werk. Het kan ook een loodgieter zijn, die regelmatig in de stad moeten komen of daar vandaan komen. Ja. Dus het aandeel van de bedrijven en de personen die geraakt worden zal relatief meevallen. Ja, Londen is hier een uitzondering op, want die zegt nu, we doen een groot Londen, hè, wat automatisch opeens 6 miljoen mensen raakt. Een concept wat wel verbetert, of in ieder geval wat dan nu vooral naar voren komt als we praten over de stad van de toekomst, is de 15-minuten-stad. Kan je kort uitleggen, Bram, wat daarmee bedoeld wordt? De 15-minuten-stad is eigenlijk een concept in de stedenbouwkunde, waarbij je niet mensen, het transport niet per se verbetert om mensen ergens te krijgen, maar de voorzieningen dichter bij mensen brengt. En het idee achter de 15-minuten-stad, en we horen soms ook al 10 of 20 minuten steden, is dat dus alle voorzieningen op 15 minuten in dit geval te voet of per fiets bereikbaar zijn. Dan hebben we het over onderwijs, werkgelegenheid, supermarkten, sportclubs en dergelijke. Dat is een. En 15 minuten, dat kan je lopen. Ja, en dat betekent dus ook dat je de fiets- en de wandelinfrastructuur moet verbeteren. En dat raakt auto's. Ja. En Parijs is hier heel hard aan bezig. De burgemeester die verkondigt dit ook heel vaak. Iedereen werd in coronatijd ook, toen iedereen thuis bleef, hele straten dichtgegooid om er fietspaden van te maken. Ja. En je kan je soms ook afvragen, veel steden, veel centra in Nederland zijn volgens mij al wel 15 minuten steden. Maar het concept is dat zich dus uitbreidt. Wat ook direct de autogebruik zou moeten raken. Ja, en ook aan de andere kant dan weer de leefbaarheid vergroot, want het wordt rustiger, ja, op straatjes. Nou goed, dat heeft ook zijn voordelen. Tom, wat zijn logistieke oplossingen voor de stad die nu al gebruikt worden, van jij zegt, dat vind ik echt de toekomst? Ik denk dat er best wel een aantal zijn die dat we ook al halverling een beetje besproken hebben. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die pakketwanden, waar je dan uiteindelijk al die lockers hebt waar je pakketjes in kunt krijgen. Dan zie je vaak in nieuwe ontwikkelingen dat er wordt over nagedacht dat je toch van die kluizenwanden moet zetten in nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Appartementsgebouwen die dat dan moeten uitgerust worden met dit soort systemen, net om een soort bezorging te kunnen vergemakkelijken. Als je kijkt in technologie, dan zie je toch vaak ook veel meer oplossingen die gericht zijn op relatief kleinschalige bezorgingsmogelijkheden, zoals die cargo bikes. Maar er zit ook een bedrijf in de Brainport of in de Automotive Campus in Helmond die een soort golfkar ontwikkelen waar dat dan een grote bak achteraan hangt, waar dat je twee pallets in kunt krijgen om ook bijvoorbeeld al een soort winkelbelevering, dan niet Albert Heijn's, maar dan net die winkels eronder te beleveren. Ik was in Amerika een paar weken geleden en daar zat ik op de campus en daar reden van die, wat ze dat noemen, van die sideway robots rond. Dat zijn dan kleine mobiele karretjes die volledig autonoom rondrijden en uiteindelijk dan op een uur of een half uur eten bezorgen bij de studenten thuis. Andere manieren die zijn veel, veel ingrijpender. Hè. Bijvoorbeeld, je kan ook kijken naar een systeem waar dat wij eigenlijk de laatste 5 à 10 jaar redelijk veel onderzoek naar gedaan hebben. Is kijken van, kan je bijvoorbeeld openbaar vervoer en dus eigenlijk meer een personengebaseerde mobiliteitsoplossing combineren met een vrachtgebaseerde oplossing. Zodat je die twee dingen kunt van, dat je die twee modaliteiten probeert te poolen. Hè, dat je eigenlijk de lege capaciteit die er is in de tram dat je die op een bepaald moment kan gebruiken om ook die pakketjes of vracht te leveren. Kan ik de metro 's nachts gebruiken om bijvoorbeeld de winkels die erboven zitten te gaan beleveren. En dan dit soort oplossingen zijn natuurlijk ook weer een soort integrale kijk, want dan ga je twee netwerken, een personengebaseerd netwerk en een vracht logistiek netwerk, proberen op elkaar uit te meten met elkaar en proberen te zorgen dat die twee dingen zo synchroon mogelijk gaan lopen. En dan maken we hebben al een idee, dat was al in Amsterdam was er al de cargo tram in het verleden, waarin dat een tram eigenlijk gewoon op het netwerk zat en ook vracht leverde. En dit soort oplossingen denk ik dat wel nodig worden, net omdat het ruimtegebruik voor de traditionele mobiliteitsmiddelen, de auto, de bus, de bestelwagen, dat die best beperkter zullen worden en ook meer en meer uit die binnenstad geweerd gaan worden. Ja. En ik denk het probleem ook is dat de ruimtelijke ordening in de meeste Europese steden uiteindelijk erg lastig is om die ook heel drastisch te gaan wijzigen. Het is nu niet zo dat we bij wijze van spreken, als je echt zou denken over de stad van de toekomst, dan zou je bij wijze van spreken echt eens moeten de vraag stellen, zou die stad er hetzelfde uitzien zoals de stad er nu uitziet? Of ga je die helemaal anders zouden bouwen, helemaal anders vormgeven, helemaal anders ordenen, omdat die verschillende functies in die steden helemaal veranderd zijn over de jaren heen. En dan blijkt eigenlijk dat het best wel een lastige manier is om dit soort oplossingen effectief te vinden en efficiënt in te kunnen zetten. Ja. Nou goed, we hebben het er wel over deze ochtend. En luisteraars zullen ook denken, ja, wanneer verandert er dan zoiets? En dan worden er altijd lang ver weg data genoemd, of een datum genoemd, of een jaar genoemd. Bram, waarin ben nou in 2045, dan gaan we allemaal met de vliegende fiets naar ons werk. Wanneer zien we hier nou echt effect van, denk jij? Vanaf 2025, in principe. Dat is een belangrijke datum, omdat... Vanaf 2025 zouden die zero-emissiezones, die besluiten worden lokaal genomen, maar dan zouden die zero-emissiezones dus geleidelijk moeten gaan gelden. Waarbij dus voertuigen geleidelijk schoner worden. Pin me niet vast wanneer het daadwerkelijk wordt uitgevoerd of ingevoerd. En dat kan ook verschillen per stad mogelijk. Maar uiteindelijk zullen voertuigen schoner worden. Nogmaals, dat richt zich echt op een technologische oplossing van het één op één vervangen van voertuigen. En wanneer merken we iets van daarvan in de stad? Nou, die luchtkwaliteit is niet zo direct te merken. Maar de stad wordt gewoon voller, ook al wordt er geen beleid gemaakt. En je zal dus echt moeten kijken, hoe gaan we het anders organiseren met z'n allen? Zowel logistiek als personenvervoer. Bereikbaarheid zal ook steeds meer een probleem worden. Wijken worden anders ingericht, net als de 15-minuten stad. Dat zullen we in delen van steden gaan zien. Dus daar gaan we dat al merken. We zien het nu ook al bijvoorbeeld met fietsstraten die steeds meer opkomen. Maar goed, 2025, dat is helemaal niet zo ver weg. Dus die verandering gaat eraan komen. Vragen mag je nog deze ochtend stellen aan mijn twee gasten hier op NPO Radio 1. De twee gasten heten Bram Kin en Tom van Woensel. En die vragen stel je in de Radio 1-app. Het is 6:07 bijna alweer aan het einde van dit programma. Durant Jones en The Indications gaan we nog even luisteren. See Gets Harder. fijne zomermuziek nog even. She Gets Hotter op NPO Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit, heb ik het deze ochtend in Vroeg over. Met twee mensen, Bram Kin, onderzoeker stedelijke logistiek, TNO Research. En ook verbonden aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En op afstand ook Tom van Woensel, professor logistiek aan de TU Eindhoven. En er worden vragen nog gesteld in de NPO Radio 1-app. Peter Jongen die zegt bijvoorbeeld: zullen milieumaatregelen het gebruik van stadcentra ook niet sterk verminderen en daardoor de leefbaarheid juist verkleinen? Steden met te strenge en te dure eisen zullen immers leegstromen. Bram, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Wat je ziet is dat vooral stedelijke centra, daar heb je natuurlijk diverse functies. Veel horeca, veel winkels. Dat draagt ook bij aan leefbaarheid inderdaad. En die zullen ook bevoorraad moeten worden. Dus steden zullen het ook wel zo inrichten dat de oplossingen daar zijn om juist die steden te bevoorraden, om die binnensteden vooral afval op te halen. En dat zien we dus als elektrificatie niet haalbaar is. Hoe kan je het anders inrichten? Kunnen er subsidies gegeven worden? Kunnen er ontheffingen gegeven worden? Maar er wordt wel aan gewerkt. En een leuk voorbeeld wat altijd heel dankbaar is, is de bierboot in Utrecht. In de grachten in Utrecht, daar liggen nogal wat horecazaken. En de kade is eigenlijk te zwaar voor vrachtwagens. Ja. Ook vooral tankwagens die bier komen brengen. Ja. Dus daar is een bierboot. Dus er wordt ook al steden kijken ook al samen met de sector steeds meer naar andere oplossingen. Ja. Om de binnenstad te bevoorraden en die ook leefbaar te houden op die manier. Ja, maar de leefbaarheid gaat er natuurlijk ook enigszins op achteruit. Daar stuurt Hella nu ook nog wel een vraag over. Ja, zij zegt, ik woon in het stadcentrum van Amsterdam en het wordt voor mij bijvoorbeeld steeds moeilijker om een verwarmingsmonteur langs te laten komen. En dan ken ik dat zelf ook. Ik woon niet in het centrum van Amsterdam, maar in een wijk net ernaast, waar je wel €7,50 tegenwoordig per uur betaalt voor parkeren. Mijn verwarmingsmonteur zegt ook, ik kom gewoon niet meer, want het is me gewoon te duur. Ton, op die manier gaat die beleefbaarheid natuurlijk wel achteruit. Ja, dat is een feit dat natuurlijk iedereen die de binnenstad wil binnenkomen, die betaalt. Iedereen die wil parkeren, die betaalt. En dat is natuurlijk een verhoging van de kosten sowieso. En dat is de vraag is natuurlijk in welke mate ga je ontheffingen geven voor welke type doelgroepen. Maar van zodra dat je natuurlijk met dit soort dingen, met ontheffingen begint, dan is het hek van de dam. Want dan ga je op den duur voor iedereen een ontheffing geven. En dan uiteindelijk krijg je toch weer net niet die gedragsverandering. Natuurlijk het voordeel of het nadeel waar je ook is dat iedereen gelijk is voor de wet. Dus iedereen moet die €7,50 betalen of die €10 of die £10. En de hoop is natuurlijk en de verwachting is natuurlijk dat dit natuurlijk tot die gedragsverandering leidt. Dat het duurder wordt dan daarvoor. Ja, dat is een logisch gevolg van dit soort maatregelen. Net zoals de congestiebeprijzen ook kostenverhogend zijn, zijn dit soort maatregelen van milieuzones uiteindelijk op het einde van de rit ook kostenverhogend. En ja, daar is weinig aan te doen, want dat is een politieke keuze dan daarna. Laatste vraag aan jou, Tom. Je hebt een oude Fiat, heb ik geleerd. Hoe lang denk je daar nog het stadcentrum mee in te komen? Ik denk als ik een oude Fiat heb of zou hebben, dan denk ik dat ik met die wagen nooit de binnenstad niet meer van binnen kunnen. Tenzij dat ik bij wijze van spreken €20 betaal omdat ik dan die oldtimer heb. Maar dus dit soort wagens, die ga je nooit meer kunnen gebruiken in binnensteden. Toch niet in die milieuzone, dat zou zo. Dankjewel voor je tijd. Op afstand was dit Tom van Woensel, professor logistiek aan de TU Eindhoven. En hier in de studio zat Bram Kin, onderzoeker stedelijke logistiek, TNO Research en ook aan de HAM. Dankjewel voor je tijd en je komst naar de studio. Tot zover Vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. NPO Radio 1 gaat door met nu het NOS Radio 1 Journaal. Wij zijn er morgenochtend weer. Dag. NPO Radio 1. 6:00.